Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյան։ Տարեմուտին կայացավ Անվանի քնարերկու թարգմանիչ Արցախի գրական ընտանիքի երևելի դեմքերից մեկի Արմեն Հովանիսյանի պոեզիայի երեկոն։ Կազմակերպիչը Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոններ, սցենարի հեղինակը ակումբի վարիչ Անահիտ Դանիելյանը։ Հանդիպումը բանաստեղծի հետ խոստանում է պոեզիայով եւ նրա բերած մեղեդիներով լեցուն երեկո, ուր պիտի թևածեն տվյալ արվեստագետի անձնական եւ անանձնական կան նվակների ղողանչները։ Դրանք Արմեն Հովանիսյանի պոեզիայում միաձույլ են, սքանչելորեն ներդաշնակ եւ հայինքի հանդեպ սերն ու իր հոգի աշխարի տագնապներն ու ուրախությունները մարդու, քաղաքացու, իր երկրի հոգսերով ապրողի, իր ժողովրդի ճակատագրի հանդեպ պատասխանատվություն ունեցողի դիմանկարն են ամբողջացնում։ Եվ անչափ ուրախալի էր, որ գրական երեկոն մարդաշատ էր, բանաստեղծի գրչընկերների հարազատների հետ դահլիճում էին հանրության տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ։ Ողջունելով ներկաներին, հանդիսավար Անահիտ Դանիելյանը նշեց. Այսօր ես հրավիրել եմ հենց յուրայիններին, համոզված լինելով, որ դուք գալու եիք առանց հրավերի։ Ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք լավ ընկեր, լավ մարդ, պոետ, մեր ժամանակների համար խիստ անհարիր համեստ Արմեն Հովանիսյանի պոեզիան, որը հագեցած է Արցախ աշխարի ալպյական մարգագետինների ծաղկանց անուշավույրով, երկնասույս սարերի իջնող շնգշնգան հովերի արբեցումով, բանաստեղծի սրտի բաբախով, հոգու հեպքով ու տվայտանքներով։ Արմեն Հովանիսյանի պոեզիայի առանցքը մարդուն հավերժությունից հավերժություն տանող թեմաներն են՝ հայրենիք, բնաշխար, սեր եւ նրա պոեզիայի բերած հայրենապաշտությունը, բնապաշտությունն ու սիրերգությունը գեղագիտական նոր ընկալումով գեղարվեստական խոսքի իր գտած արտահայտչամիջոցներով ու կշռույթով դարձել են մարդերկության մի նոր բացահայտում։ Նրա տողերում ասես մարդն առաջին անգամ է սարսռում հայրենիքի գորստի ցավից, սիրացի եկի բաժանումից, ասես առաջին անգամ են իրենց երևացնում արևակալի շքեղությունն ու սիրտ մրմրացնող անթափանց խավարը։ Արմեն Հովանիսյանի ընթերցողը հիացմունքով կնկատի, որ բանաստեղծությունը որքան մեղմահյուս, այնքան էլ ամուր հենք ունի, տողերը բղնձակոպ են, բայց սրտի տրոփյունով։ Բանասիրության դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը Արմեն Հովանիսյանի պոեզիայի մասին մենագրության հեղինակ է։ Տասնամյակների մտերմությունը առավել քննախույս հայացք է դարձել նրա ստեղծագործության ուղված։ Լսենք Սոկրատ Խանյանին։ Մեր ընկերությունը, որ սկիզբ է առել Բաքվում, իսկապես երկար, բայց շատ հաճելի, շատ ընկերական ու եղբայրական ճանապարհ էր։ Արմենը Ղարաբաղից եկել էր Բաքու, բանաստեղծությունների մի շարք ծերքի հրատարակում էր արդեն գրական Ադրբեջան հանդեսը։ Սամվել Գրիգորյանը կարդաց, հետո Մարգար Դավիթյանը։ Մարգար Դավիթյանը, որ շատ հայտնի արձակագիր էր եւ Նախճեվանից ինքը, ասաց Արմեն, դու իմ հոգեորդին ես։ Ամեն օր Արմենին հրավիրում էր իրենց տուն եւ ասաց, պետք է Բաքու մնաս, աշխատես, ուզում ես գրողների միությունում, որտեղ ուզում ես, որևէ դպրոցում։ Մի օր զրուցեցինք Արմենի հետ, Արմենն ասում է, չէ, ես պետք է վերադառնամ Ղարաբաղ։ Արմեն, ի՞նչ է պատահել, տեղն ունես, կոմունիստ թերթում բավականին արդեն ընդունված հերինակ ես, նաև գրական Ադրբեջան հանդեսում Մարգար Դավիթյանը թիկունքին կանգնած որպես հայր, իսկապես Արմեն, չէ, ես սիրահարված եմ։ Արմեն, ի՞նչ է պատահել, թե Ժուլիային սիրահարվել եմ, Ժուլիան ասում է, ես Բաքվի հետ գործ չունեմ, ես պիտի վերադառնամ։ Եվ Արմենը վերադարձավ, բայց շարունակեց, ավարտեց լեզվագրական ֆակուլտետը, ինչպես հարկն է։ Արմենը դարձավ մեր արցախյան մտավորականության Երանդուն ներկայացնելից մեկը, Արմենը կոմունիստ թերթի սեփական թղթակից, Արմենը մետաքսագործ թերթի խմբագիր, մարզկոմի աշխատող, Արմենը ամբողջ հոգով Երանդով գիրտ իսկական արցախցի։ Եվ նրա ժողովածուները իսկապես ապացուցեցին, որ նա ծնվել է բանաստեղծ լինելու համար։ Ինչ է բանաստեղծությունը վերջապես, ինչ է երաժշտությունը։ Նա տիեզերական աստվածային ձայների ընկալումն է գրողի կողմից, բանաստեղծի կողմից, որը պետք է ներկայացնի ժողովրդին։ Պարտադիր չէ, որ գրական որևէ դարաշրջանում բոլորը դառնան Թումանյան, հնարավոր չի դա, բոլորը դառնան Պարուսևակ, Համոսահյան, այդպես չի լինում, բայց ընդհանրության մեջ բանաստեղծը դառնում է Աստծո և իր ժողովրդի միջնորդ, ինչպես երաժիշտ։ Եվ Մեծը Թումանյանը իզյուր չի ասել, որ բանաստեղծը ժողովրդի սիրտն է։ Ընդգրծում ես, վեր ընդգրծում ես Արմենի բանաստեղծությունները, սիրտը կա, սրտի տրոփյունը կա։ Վիլյամ Սարոյանի վերջին տարիներին հարցազրույցը կա, տպագրել են համարյա աշխարհի բոլոր թերթերը հարցազրույց Վիլյամ Սարոյանի հետ։ Վիլյամ Սարոյանին հարցնում է ժամանակակից ամերիկյան պոեզիային ծանոթ ես արդյոք, ասում է, «Ա, բոլորին ընթերցում եմ, ամեն ինչ տեղն է, պատկերն էլ կա, հանգն էլ կա, ռիթմն էլ կա, բայց ցավոք սիրտ չկա այդ պոեզիայում»։ Արմենին եկեք շնորհավոր ենք, վերջին են փոքրի գիրք գրքույկը, որ մեր ուսանողների ձեռքին էր, ապացուցում է, որ իսկապես ճիշտ չեն այն ընկերները, ովքեր ասում են, բանաստեղծը 50 տարեկանից հետո դադարում է բանաստեղծ լինելուց ընդհակառակը։ Դուք շատ լավ գիտեք Հակոբ Հակոբյանին, որ Հունաստանից եկավ, այն հայտնի նկարիչ է։ Մի ելույթի ժամանակ, արդեն 70-ը նշել էի, ասաց, «Ես շնորհակալ եմ Աստծուց այն բանի համար, որ մի քիչ երկար ապրեցի, որովհետև ասում է 50 տարեկանից հետո սկսեցի հասունանալ, և եթե ժողովուրդը իմ որոշ գործեր ընդունում է, այդ հասունության տարիների ստեղծած իմ գործերն է»։ Բանաստեղծը, նկարիչը, երաժիշտը իսկապես այն միջնորդն է, որը աստվածային ձայնը, աստվածային կոչը, աստվածային պատգամները հաղորդում է իր ժողովրդին։ Արմեն Հովհաննիսյանի պոեզիայում առանցքային է գանձասար բանաստեղծությունը, որի հայտնությունը ունի իր գաղտնիքը։ Վանի, ինձնից վանի, քո պատրանքը, այս երեկոյի համար, բայց կցանկանայի մի հուշ պատմել, Արմենը հանկարծ գրեց գանձասար բանաստեղծությունը, դա բանաստեղծական հայտնություն է, բանաստեղծական նյութի ընդհանրության մեջ։ Գուրգեն Գաբրելյանը մեր արցախյան հայկական հատվածի հանճարի դրսևորումն է, և որպես մանկագիր, էլ չեմ խոսում որպես լրագրող, նաև արցախյան նվակներ, Ղարաբաղյան նվակների շատ հորովելով ներկայանում ենք ամենուրեք։ Եվ Դումի գյուղում նշում էինք Գուրգեն Գաբրելյանի 60-ամյակը։ Նախագահը բանկեցանքից հետո միասին հինգ հոգի մի մեքենա էր նստած, Դումից իջնում էինք, Գուրգենն էլ բոլորս գոգապա էինք ասում։ Արմենը, թե գոգապա, ախը բոլորի տեսների հիման վրա դու երկ ես գրել, բայց իմ բանաստեղծներից որևէ մեկը դու չի եկել քեզ, ասում է, Արմեն ջան, դե ինչ ես էլ ասում, քո սիրած բանաստեղծությունն արտասանիր, տեղն ու տեղը ես երբ դարձնեմ, ազնի խոս տուն ու ներքևի ձորագից սկսած Արմենը սկսել գանձասարը արտասանել, և հանկարծ ամեն մի տող իսկույն երաժշտություն էր դառնում, և հանկարծ այն մասը, «Օ, երբ գնայի, ասա ինչպես վատ է, ավաղ ճեղք է տալիս սրբատունս գանձասարի մասին»։ Երգը ծնվեց, մի քանի օրից հետո Ռուբեն Մաթեոսյանը երգեց եւ այդ երգով եւ հորովելով եւ մյուս մեր բանաստեղծների տեքստերի հիման վրա ստեղծված երգերով կարող ենք ներկայանալ աշխարհին։ Դուլոք վանք չես եղել բարի հույսի, դու մերքիս մրովի համասար ես, դարեր աչքը թարած լույս մասի, Բանաստեղծ Հրանտ Ալեքսանյանը, խոսելով Արմեն Հովանեսյանի պոեզիայի առանձնահատկությունների մասին, նշեց. Արմեն Հովանեսյանը հավատավորում հետցվներ շատ ունի, նրանց մի մասը այսօր ներկա է, ես գիտեմ տարիների շտումից, նույնիսկով հավատարիմ ընթերցողները, եւ դա միայն ընթերցողների արժանիք չէ, նաեւ բանաստեղծի Արմեն Հովանեսյանի անմիջական դատմանքի նաեւ արդյունքն է, որտեղ ինքը նախ հավատարիմ հավատավոր է, հավատարիմ է եւ իր քնարին, եւ իր գրին, եւ իր գեղագիտական համոզմունքներին, եւ ամենագլխավորը իր ընթերցողներին, եւ պետք է փոքրիկ ճանապարհներով չտարավ ընթերցողներին։ Այն ամենասկզբից, ինչ որ ինքը մատնանշել, նախանշել է իր գեղագիտական ամբողջներով, ոչ որոշ այդպես էլ նույն սկզբոքայնությամբ, նույն հավատավորությամբ շարունակում է, եւ դա այդ մեծագույն դրողական դրական արժանիքներից մեկն է, որ իսկապես պետք է դնատել, որի համար պետք է սիրել, որի համար պետք է ընթերցել նրա բանաստեղծությունը։ Ես հենց այդ արժանիքների համար եմ նաեւ այդ նույն հավատավոր ընթերցողների շարքում եմ, առանց դրա պատկերացնել, ասենք, Արմեն Հովանեսյանին իր այդ գեղարվեստական, իր այդ գեղագիտական նրբագծերից դուրս պարզապես անհնար է։ Ինչի համար եմ նաև կարդում Արմեն Հովանեսյանի բանաստեղծությունները, միշտ կարդում եմ, միշտ պարբերաբար, հենց որ նոր հրապարակում է լինում, անմիջապես ես բոլոր մյուս գրքերը թողում եմ իմ կողմ, իմ ընթերցողական այդ օրվա օրակարգը փոխում եմ անմիջապես, և անցնում եմ նրա նոր հրապարակումներին, համոզված, որ մենք հետագա 1-2 օրվա ընթացքում անպայման հանդիպում ենք ունենալու, և մենք հնարավոր ենք նրա բանաստեղծությունները, և հենց որ հայտնվում է, գիտի իհարկե, որ ես ստացել եմ մշտական հարցը, գոնե մի բաց կա իմ գրածներում, և ես ասում եմ, Արմեն Խաչատուրի, ինչ բացի մասին է խոսքը, խարույկներ եմ տեսնում, իհարկե ոգևորում եմ, երբեմն կարելի է նաև խարույկներ չտեսնել, թեկուզ մի մոմ եմ ուշ տեսնել այ բանաստեղծական հերթական շարքում, և դա իրեն արդեն մեզ ձեռբերում է, որովհետև ամեն հրապարակում չէ, որ բանաստեղծից գրողից պետք է հայցի առավելագույնը և պահի նույն բարձրությունը։ Ես սիրում եմ Արմեն Հովանեսյանի գիրը նաև նրա համար, որ իսկապես առաքինի գիր է, մաքարոն գիր է, տոկում գիր է, երբեք նվնվան բանաստեղծների կյանքում չգրեց, երբեմն դարություն կա, մեկ-մեկ, իհարկե, այս դարը կյանքում դարը բանաստեղծներ գրելը շատ օրինաչափ կլիներ, բայց ինքը դարձյալ մնաց իր լավագույն պայծառատեսական, լավատեսական հավատամքի շրջանակում, և ամենադժնի տարիներին անգամ, եթե ուշադիր կարդաք նրա բանաստեղծները, կտեսնեք, որ չափազանց շատ լույս կա նրա բանաստեղծությունները, չափազանց շատ հավատ, հույս, կարոտ կա նրա բանաստեղծությունները, և ոչ մի այսպես այլասիրված մտախոհություն չկա նրա գրվածներում, կա միայն գեղեցիկի սպասում։ Դրա համար, իհարկե, եթե անգամ այդ բանաստեղծը չի համընկնում քո գեղագիտական համոզմունքներին, առնվազն որպես ընթերցող դու միշտ բավականություն ես ստանում և միշտ պատրաստ ես կարդալու նրա ստեղծագործները, ինչ և կրկին անում ենք նման հաջորդ ձեզ համար, առիթը ձեռքից բաց չեմ թողնի, և նրա վերջին ժողովածուից մայրամուտի նվատներ խորագրում, քիչ հետո ես կդառնամ այս խորագրին, և մի փոքր կբանավիճեմ իմ կրճին գերոջի հետ։ Փրկագին տվեք սրտին խոցված, փրկության համար խափված սիրո, որ իր երազը մարմին չարած հարություն առնի կամքով տիրոջ, նա ով հայտնվել է վիհի եզրին, սպարմալիք է ամեն մի ժամ, աստվածահաճո կամքով վերին, փրկագին տվեք սիրահոշար, փրկագին տվող պոետներից Արմեն Հովանեսյանը, վաղուց մոռացած տունտեղ ու հասցե, և հրաժեշտի պահին այս մոլոր, ես ինչպես գնամ կարեք ցանկ հայցե, ինչ հորինված սերերից բոլոր, Երբ նային տիրոջ, հայացքս մոլոր, ոնց աղերսանք եմ հարել համրորեն, սատանան տանի, ինչ եմ անելու, թե այնպես լինի, որ ինչ չներել։ Կասկաշնեմ, ներում ուդես դու լի ու լի։ Եվ այս ժողովածույի վերջին ժողովածում Արմեն Հովհաննեսյանը հրատարակել է ամիսներ առաջ Մարիամուտի նվագները, բայց այս գիրքը ծայրեցար լեցուն է սիրով, լեցուն է պայծառատեսությամբ, լեցուն է նոր հետաքրքիր պոետական սուզումներով և ամենևին խորագիրը չի արտացոլում։ Արմեն Հովհաննեսյան, շատ կներ բավական անհաջող վերնագիր եք ընտրել այս գրքի համար։ Կարելի էր կոչել սիրո արշավույսներ, կարելի էր կոչել իսկապես նոր արշավույսներ, այսինքն երրորդ երիտասարդությունը ապրող պոետի համար շատ ավելի բնական, ավելի օրգանական կլինի։ Ես գիտեմ, ուղղակի պետք չէ ասել այն, ինչ որ ձերը չէ, դուք դա հիանալի գիտեք, Մարիամուտի հետ դու գործ ունեք, դու գործ ունեք արշավույսների և սերերի հետ միասին, և ահա դրա մի փայլում վկայությունը հետևյալ բանաստեղծությունը։ Տեսեք, այսպես ընդհանրապես 1-2 տարի առաջ այս օրերին գրել նմանատիպ գեղեցիկ բանաստեղծություն, սա իր հազվագյուտ հեղինակների շնորհն է։ Ասացի մեղա թողություն չեղավ, ասացի մեղա բարություն չեղավ, ասացի մեղա հարություն չեղավ, թե ես լինեի վանքին քո տեղակ, կասեի եղավ։ Մարդ նարարվել է Աստծո պատկերով, որ ապրի իսկ տիրոջ պատվերով, որ այնպես անի բարին շատանա, հրաշտակ լինի ոչ թե սատանա, խախտվել է դեր իմ պատվիրանը քո, ընչակաղծ է մարդ ու կույր է մտքով, մի ձեռքը խաչի, իսկ մյուս ձեռքով հափշտակում է մասունքները քո։ Լրագրող Միքայել Հաջյանը Արմեն Հովհաննիսյանի պոեզիայի երկրպագուններից է և ընթերցողի տեսանկյունից հնչեց նրա ջերմ խոսքը։ Նախ Արմեն Հովհաննիսյան մարդու մասին, ծայրս չեմ համեստ, անձնավորություն առանց դույժնից հավակնության, ազնիվ, անկեղծ, մարդամոտ, ընկերասեր, հավատարիմ, արտահամիտ, սկզբունքային, աշխատասեր, ընտանիքին նվիրված օրինակելի ամուսին, հայր և պապ, կարելի շարունակել թվարկումներ, բայց բավականին արժանիք իր այսքանակությամբ, մանավանդ գաղտնիք չէ իր մերձավորներից, շրջապատի մարդկանցից ոչ մեկի համար, որ իր հասցեին գովեստներ չի ընդունում, քանզի համարում են, որ ինք ընդամենը ողջկյանքում ձգտել է իր մեջ հնարավորինս պահպանել այն հիմնական արժանինքները, որոնք գենետիկորեն ժառանգել է ծնողներից, հայրական ոճակից, հայրենի բնաշխարից։ Իսկ այդ իրողությունը նրա համուսման ոչ այնքան առանձնահատուկ ընդգծելի հատկանիշ է, որքան որ մարդ արարածի կերպարանքով բնականոն տարածված ընթացք։ Որպես քաղաքացի Արմեն Հովհաննիսյանը, ինչպես ասում են, մինչև ուղում ծուցահայրենիքին վիրյալ է, իր ամենայն էլ ոչ հանդիսավորության որտեգրած սկզբունքներով, իր մտավոր ու ֆիզիկական կարողությունները, ոգու ողջ կրակն ու ջերմությունը, եթե բանաժվի նաև կյանքը, Հայաստան Արցախ բնորանին աննացորդ նվիրաբերելու մշտապես աննահանջ պատրաստականությամբ, ինչի ականատեսն ենք մենք բոլորս նաև կյանքի ուղեկիցները։ Որպես բանաստեղծ Արմեն Հովհաննիսյանը իր տեսակի մեջ բանաստեղծելու իր շնորհքով, տաղանդի ուժով, իր պատկերային համակարգով յուրահատուկ է, կասեի միանգամայն ինքնատիպ և որպես այդպիսին կերտել է իր բանաստեղծական բարձունքը հայ գրականության արժանավորների շարքում ստեղծելու իր ուրույն տեղը։ Նրա պատկերավոր մտածողությունը իմ դիտարկմամբ հետամուտ չէ ճող զարդարում պատշաճանքների։ Տասնամյակներ ի վեր անընդհատ թրկվելով, ողորկվելով, նրա բանասերական տողերը խոսքի պարզության և միևնույն ժամանակ խորքային իմաստնայնության յուրատեսակ համակրուված են դարձել, որի մեջ միտքը, հույզը, իրձը, երևույթի տեսլականը, բանասերական չափը, կառուցվածքը, որպես մեկ ամբողջի անխզելի բաղկացուցիչ դեր, գրում են իրենց կատարելությամբ, կամ եթե փորձենք փոքրիչ մեղմել հնչած գնահատականը, ապա պարզապես հնարավոր չէ, որ անտարբեր թողնեն ընթերցողին։ Եվ ապա Արմեն Հովհաննիսյանը բարից բուն իմաստով կայացած մտածող և իմաստասեր է։ Դա առանձնապես ընդգծված է վերջին տասնամյակների և առավել ևս վերջին տարիների նրա ստեղծագործություններում, որոնցից յուրաքանչյուրը համոզված եմ, կյանքի անցյալ ու ներկա իրողությունների, մարդկային կեցության երևույթների, հին ու նոր քաղաքական անցուդարձի, առհասարակ մտքի, հոգու ու սրտի չափումների աքսիոմատիկ իմաստավորման արժեքը ներկայացնում։ Արմեն Հովհաննիսյանը հորացում մեզ իր պոետական արվեստի երկրպագուների անսպար բանաստեղծը։ Այսօր ևս իր ներկայիս թող թույլ տրվի այսպես ասել, իր ոչ այնքան երիտասարդ տարիքում նա անհատում եռանդով սրծագործում է ընթերցողի դատին ներկայացուր որանոր գողտրիկ կերտվածները։ Արմեն Հովհաննիսյանը կարծում եմ կհամաձայնեք մեծ սիրահար է։ կենքի, հայրենի բնաշխարհի, այլ ընդհարցնելու խնդիր չէ, քանզի արտոնայտ է նաև կանացի հմայքի սիրահար։ Ընդ որում կանացի գեղեցկության նրա գովերգումներն ամենևին էլ անցյալի պարագա չէ, հուշապատկեր, հետընթաց հայացք չէ, ամենված անցած երկարության համար ափսոսանքի զգացում։ Այլ կենսունակ, այլ մարդու մերօրյա ընկալումների արտահայտություն իր շոշափելության աստիճան կենդանի ապրող և ապրեցնող բանաստեղծական երանգներով։ Որպես մտավորական, Արմեն Հովանեսյանը Արցախի հոգևոր մշակութային և հանրային կյանքի անմիջական անխոնջ մասնակիցն է, տեղի ունեցող երևույթներին, իրողություններին, բանաստեղծի, արձակագրի, լրագրող հրապարակախոսի իր բազմաթիվ արձագանքներով։ Չեմ կարող չանդրադառնալ Արմեն Հովանեսյանին առնչող ևս մեկ իրողությամբ՝ նրա թարգմանչական աշխատանքին, խորհրդային տարածքի ժողովրդի պոեզիայից կտրած նրա բարձրարժեք թարգմանություններին, Նիկոլայ Գումիլյով, Օսիպ Մանդելշտամ, Բարիս Պաստերնակ, Միխայիլ Դուդին, Լեսիա Ուկրաինկա, Էդուարդաս Մեժելայտիս, Ռիմա Կազակովա, Անատոլի Կրասնով, Անդրեյ Վազնեսենսկի, Աննա Ախմատովա, Մարինա Ցվետաևա, Դմիտրի Չիստյակ, Ելինա Իսայևա, Վարլամ Շալամով, թարգմանչական արվեստի մի ամբողջ ծաղկաբույլ, որով համոզված եմ, հպարտանալ կարող է ցանկացած գրականություն, նաև բնականաբար հայ գրականությունը, իր շնորհիվ Արմեն Հովանեսյանի բեղուն ու տաղանդաշատ գրչի։ Խոսքս թույլ տվեք ավարտեմ հրետորական հարցով. Լավ, ինչպես հնարավոր է չսիրել, չհարգել, չգնահատել, չմեծարել ու չերկրպագել մեր օրյա իրականության այս անզգական մարդկային երևույթը, որ երկու բառով կոչվում է Արմեն Հովանեսյան։ Դու բաց նամակ ձեր հեղինից հեռուից, բացիկներ, թեկուս փոքրիկ, անծրար, ոչինչ մի թաքցրու կյանքում, մի քաշվիր, թող ողջ լիմանա աշխարհ արար։ Հանցանք չէ սիրո մասին խոսելը, կարոտի մասին ու եղանակի, արցունքի մասին, որ լուր խոսելը, համբուլի մասին ու ժամանակի, գրիր ասկի, զբոմվեր, ճանդաթար, տարածություն ելեցրու կեզանով, գիշերն ինչպես է անցնում կեզ համար, կեզել է պատում թախիս լիս զանատ, արժավույսների մասին գրիրից, իրենց իսկ ծագմամբ թող, որ հիանան, հավք ու ովերի ծաղկունքի մասին, թող, որ ավելի կեզնով կակշանան։ Դումատնիր բոլոր կախնիկները քո, աղբյուրին վջիտ, արվին շատախոս, ամբերին սահող կապույտ երկնքով, բացար հոգուտ ընդերքները խոր։ Գուցե թե նրանք խուլ ու համրորեն, իրենց իսկ անհայտ վիճակում անել, կուզեին հրաշ գաղնիքներն իրենց մեջ արարչական սիրով վերցանել։ Մենք ինչ իմանանք, թե ուր է անցնում անըմբռնելի այս սիրողին, արդյոք քեզանով նոր շերտ չի բացում, աշխարհը, որ միշտ նորով է հեղի։ Արմեն Հովանեսյանի պոեզիան ստեղծել է մտքի ու հույզի մի կենսատարածք, ուր հոգու և ոգու սլացքը, թեև անցնում է դժվարանցանելի բավիղներով, այնուհանդերձ ուղեկիցը լույսն է, ինքնահաշտությունը, իբրև հաղթական վերադարձ երկիր, ապրելու, արարելու հավատամքով, և այս ամենով Արմեն Հովանեսյանի բանաստեղծական աշխարհն ապրում է մշտապես որոնումի ռիթմով, ինքնահաստատումը այստեղ միայն ոգեղեն կանգառներ ունի, իսկ պոետիկ հեռուն, թեև խորհրդավոր, բայց գրավիչ ու քանչող, բանաստեղծությունը իր պահապան հրեշտակն է, իր ուղեկիցը, և ասես իր տողերը ամեն ից առաջ պատգամ են հենց իր համար։ Ես ումով ստուգեմ ինքսինց այս խղճուկ հոգեզուրկ աշխարում, ես ումով իմ կերպը որոշեմ և պարզեմ տեսակս մարդկային, ասում է բանաստեղծ Արմեն Հովանեսյանը, պատասխանատվություն զգալով ամեն օրվա համար, քանզի համոզված է, որ ամեն ինչ սկզբում լինում է խոսքում, որ խոսքը երբեք չի կորցնի իր մոգական ուժը, որ այն կարող է փրկել աշխարհը։ Ամենակարևորը աչքով չես տեսնի, ասում է Էքզուպերին, և հենց սրտով տեսած ու զգացած ամենակարևորի շուրջ է հյուսվում Արմեն Հովանեսյանի բանաստեղծական աշխարհը, և այն անպարտելի է բանաստեղծի սիրո, բարության, պոետիկ երանգներով։ և ինչ էլ դերանեն, դու այս երկրինն ես որպես շարանգորդ ու ճակատագիր, սա է նրա բանաստեղծական հավատամքը։ Հողանջում եմ զինզանգերը կյանքիս, դարձել է հոգիս մի զանգակատում, վերքերն ընդնվում իմ հայրենիքի ցավով լցվելով ամեն սրբատում, ուր գիշեր ու դիվ մոմեր եմ վառվում, ամեն մոմ ասես հույսի մի ճարակ, մեր աղոթքներն ենք տիրոջ նարակում, որ պահի զորեղ աչը մեզ վրա, վաղ այ գաբացից մինչ իրիկնամուտ, կարծես փրկության ճիչ աղեկտուր, հոգի զանգերն է իր հնչեցնում, որպես սրբազան մի զանգակատում։ Լույսի բարակ շերտ սենյակում սնկած, արևածակ է լուսամուտից դուրս, և եղրևանում սաղարդներ սնկած, ես չեմ հավատա, թե չես գալու դու, արևն իմ դեմքին հրավերք է, տես, զեպուրը շրթիս սիրոջիչ ու կանչ, իր առանցում է տագնապ հոգուս մեջ, և մի մոտավուտ հանդիպման խիտ կա։ Պոեզիայի երեկոն անակնկալոն էր Հովհաննիսյանների ընտանիքի համար, և հանդիսավար Անահիտ Դանիելյանը այն բացահայտեց։ Երեկոն համընկել էր նրա տիկնոջ Ջուլիետայի ծննդյան օրվան և գեղեցիկ ծաղկեփունջը գտավ իր հասցեատիրոջը։ Երեկոյին Արմեն Հովհաննիսյանի բանաստեղծությունները ներկայացրին Արցախի պետական համալսարանի ուսանողները, ԼՂ ժողովրդական արտիստ Քաջիկ Հարությունյանը ընթերցեց հատված Քարապ արձակ գործերի ժողովածուից։ Երեկոյի ավարտին օրվա հանդիպման համար շնորհակալություն հայտնեց բանաստեղծի դոստրը Լիլիթ Հովհաննիսյանը։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։